मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शिशुकुशौनक भीष्म दाल्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथ गामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जान्मवि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्नने। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। बंदों तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की जय। श्री गीता भवन की जय। सब संतन की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से धर्म प्राण भारतवर्ष की धरा पर देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त कर मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से हम आप सबको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। दो सौ छप्पनवा पद आज प्रातः हो चुका है। 257वां पद है। बंधु दूर किए दीन को ना दूसरी शरण दीन बंधु दूर किए दीन को दूसरी शरण बंधु पूरी किए तीन को ना दूसरी दीन बंधु दूर किए तीन को ना दूसरी शरण आपको भले तो भलो है राम राम रो चरण सबको भलो है राम राम रो चरण सबको भलो है राम राम रो चरण बंधु दूर किए दिन को ना दूसरी शरण दिन को ना दूसरी शरण दिन को ना दूसरी शरण सुपतंग कोल भील निश्चर वाहन पशु पतंग कोल भील निश्चर कांच से कृपा निधान किए सुवरण कांच से कृपा निधान किए सुवरण कांच से कृपा लागे पुलन फरन उकठे बिटप लागे पुलन फरन दीन बंधु दूर किए दीन को ना दूसरी शरण दीन बंधु अनन्याश्रय की अनिवार्यता है। शरणागति में अनन्याश्रय की अनिवार्यता है। और कोई शर्त नहीं है शरणागति, एक ही शर्त है, शरणागत के अंतकरण में शरण्य के प्रति पूर्ण अनन्याश्रय होना चाहिए। हमने जिसकी शरण ग्रहण की है उसके अतिरिक्त कोई दूसरा हमारा आश्रय न हो, अनन्य भाव से अपने आराध्य की, अपने शरण की ही शरण हम लें, उन्हीं का आश्रय लें। अन्याश्रय हुआ नहीं कि शरणागति बाधित हो गई। इसीलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा अन्याश्रयेण प्रपत्तिर बाधिता भवति, अन्याश्रय होते ही प्रपत्ति माने शरणागति बाधित हो जाती है। अन्याश्रय होता तब है जब शरण्य के प्रति विश्वास में कमी आ जाती है। विश्वास में कमी तब आती है जब हमारी श्रद्धा शिथिल पड़ने लग जाती है। ये शिव पार्वती हैं श्रद्धा विश्वास, जितनी जितनी श्रद्धा परिपुष्ट होगी विश्वास उतना उतना दृढ़ होगा। इसलिए भगवत कृपा से, संत कृपा से, दास की तो ये समझ में आया है कि साधक की यदि सर्वोच्च कोई पूंजी है तो वो है श्रद्धा। इस श्रद्धा रूपी धन को खूब संभाल कर रखे, सुरक्षित रखे। और जैसे लोभी मनुष्य निरंतर धन की वृद्धि के प्रयत्न में लगा रहता है, ऐसे ही भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाला व्यक्ति, भाग्यशाली जीव, वो निरंतर अपनी श्रद्धा रूपी पूंजी को बढ़ाने में लगा रहे। श्रद्धा के बिना इस मार्ग में कोई गति ही नहीं है। श्रद्धा बहुत जरूरी है। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में चतुर्विध पुरुषार्थों में सबसे पहले धर्म का नाम है। धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। गोस्वामी जी कह रहे हैं महाराज श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, श्रद्धा के बिना धर्म ही नहीं होगा। श्रद्धा शून्य व्यक्ति के द्वारा किया गया धर्माचरण भी धर्माचरण का फल नहीं देता, वो अधर्म के जैसा हो जाता है। अब श्रद्धा कैसे प्राप्त होती है? वेद गुरु वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, वेद और गुरु वचन इनमें विश्वास करने से श्रद्धा उत्पन्न होती है। हम वेद गुरु वचनों में विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे भीतर श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं होगी। बहुत ध्यान दें, केवल वेद वचने सुविश्वास श्रद्धा नहीं, केवल गुरु वचने सुविश्वास श्रद्धा नहीं, अपितु वेद गुरु वाक्य सुविश्वास श्रद्धा। यदि हम यही लक्षण करेंगे कि वेद वाक्य सुविश्वास श्रद्धा, वेद के वचनों में विश्वास ही श्रद्धा है, तो इसकी क्या गारंटी है कि हम वेदार्थ को ठीक से समझते हैं? तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये मुह्यंत यत सूरया, बड़े बड़े सूरी भी वेदों के तात्पर्यार्थ को समझने में मोहित हो जाते हैं। भगवान ही संकल्प कर लें तो भले ही किसी को ज्ञान हो जाए। भगवान कह दें अस्तु ते मदुनुग्रहात्, मेरी कृपा से तुम्हें ज्ञान हो जाए तो हो जाएगा। जो अपने को महाराज जी, जो अपने को परम वैदिक मानते हैं, वेदों का अपने को भक्त मानते हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर के भी अस्तित्व को अलग से स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। उनके लिए मोक्ष जो है स्वर्ग प्राप्ति ही उनका मोक्ष है। इसलिए वेद बाद विमूढ़ जी ऐसा भी कहा गया। तो ये हुआ क्यों? क्या वेदों का तात्पर्य वे जो कहते हैं कि पूर्व मीमांसक जो मानते हैं, क्या वही वेदांत वेद का सिद्धांत है? अरे वेद वेद्य वेदांत वेद्य परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम कृष्ण हरि हैं। वेदांत वेद्यम विभुम, वहां तक तो आप पहुंचे नहीं। फिर वेदों के नाम पर हिंसात्मक कृत्यों का भी समर्थन करने लग गए। अविधि पूर्वक मांस मत खाओ, विधि पूर्वक मांस खाओ। ये सब बातें यहां से कहने की नहीं है, पर वेद वाक्य से विश्वास और श्रद्धा लक्षण बनाएंगे तो ये सब आपत्तियां आवेंगी। और एक बार जब मनुष्य को मांस का स्वाद मिल जाएगा तो वो बार बार मांस खाएगा। मांस बिना प्राणियों की हिंसा के प्राप्त नहीं होगा। ऐसा ही वेदों का तात्पर्य समझने वाले लोग इतनी अधिक हिंसा करने लग गए कि निरीह प्राणियों की हिंसा से द्रवित होकर भगवान की करुणा ने बुद्ध रूप से अवतार ग्रहण किया। और श्री जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में कह रहे हैं, निंदसी यज्ञ विधे रह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम। निंदसि यज्ञ विधे रह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। हिंसा के निषेध में तात्पर्य था, वेद विरोध में तात्पर्य बुद्ध का नहीं था, पर वे वेद की दुहाई देने वाले लोग हिंसा का समर्थन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा हिंसा का समर्थन करने वाले ग्रंथ का हम समर्थन नहीं कर सकते। निंदसि यज्ञ विधि, यज्ञ विधि की निंदा की उन्होंने। तो केवल वेद वाक्य से विश्वास और श्रद्धा लक्षण नहीं बनेगा। तो बोले तब ठीक है, ये लक्षण बना लो, गुरु वाक्येश विश्वास श्रद्धा, तब तो और संकट आ जाएगा। गुरुओं की दशा क्या है इसका व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा के एक महान रसिक भक्त आचार्य हुए श्री स्वामी भगवत रसिक जी। वे कहते हैं, गुरु बने घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। गुरु भये घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। परमार्थ सपने नहीं जाने, पैसन ही कूखे चे। वेशधारी हरि के उरसाले, दम्भी लोभी कपटी नट से, शिष्णो दर को पाले। वेशधारी हरि के उरसाले, ऐसे गुरु कलयुग में खोजने से खूब मिलेंगे, बहुतायत मिलेंगे, जो आपको वेदों से विमुख कर देंगे, शास्त्रों से विमुख कर देंगे, आपकी गीता भागवत रामायण में श्रद्धा नहीं रह जाएगी, वर्णाश्रम व्यवस्था में आपकी श्रद्धा नहीं रह जाएगी। राम कृष्ण नारायण में आपकी श्रद्धा नहीं रह जाएगी। और वे गुरु हैं, ऐसे वैसे गुरु नहीं है, सफल गुरु हैं इस युग के। वो लाखों की भीड़ उनके पास इकट्ठी होती है, पर आपको जो संस्कार अपने पवित्र पितृ परंपरा से और मातृ परंपरा से प्राप्त हुए थे, पितृकुल से और मातृकुल से, नाना के खानदान से जो सनातन धर्म के संस्कार तुम्हें प्राप्त हुए थे, वे तुम्हारे संस्कार भी सुरक्षित नहीं रह जाएंगे, वे भी नष्ट हो जाएंगे। ऐसे लोगों की बात मानोगे तो घोर नरकों में जाना पड़ेगा। ये जो गुरु बनकर के भोले भाले जीवों को ठगा जा रहा है, उस ठगी से बचें। इसीलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी ने इस मंच से बार बार ये बात समझाई कि कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसीलिए कहा, भोले भाले लोग चक्कर में फंस रहे हैं और फिर उनको वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी सत वैदिक संप्रदाय परंपरा के विरोधी नहीं है, वे पवित्र गुरु परंपरा के विरोधी नहीं है, पर गुरु परंपरा के नाम पर जो पाखंड चल रहा है उस पाखंड का उन्होंने विरोध किया, जिससे भोले भाले जीव ठगने वालों से बच जाएं। तो केवल गुरु वाक्य इस विश्वास और श्रद्धा नहीं, वो जैसी बात कहेंगे चाहे अच्छी कहें बुरी कहें सब बात मानने योग्य थोड़ी होती है। इसलिए वेदादि शास्त्रों के अनुकूल जिनका जीवन हो, वैदिक सदाचार की जिनमें पूर्ण प्रतिष्ठा हो, ऐसे जो पवित्र आत्मा महात्मा हैं, वे ही गुरुजन हैं, उनके वचनों में श्रद्धा, उनके वचनों में विश्वास, इसी का नाम है श्रद्धा। इस श्रद्धा का लक्षण व्यास वाल्मीकि ऐसे ही महानुभाव हैं, उनके वचनों में विश्वास की श्रद्धा। श्री नारद सुख सनकाद ये गुरु पदवाच्य हैं, इनके वचनों में विश्वास श्रद्धा। श्री तुलसीदास जी आदि महात्मा जिनका जीवन पूर्ण शास्त्रीय है, ऐसे महात्माओं के पवित्र वचनों में विश्वास, इसका नाम है श्रद्धा। परम श्रद्धेय सेठ श्री जयदयाल गोयंदका जी, परम भागवत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी, इन महानुभावों का पवित्र साहित्य आप पढ़िए अथवा कैसी थी सुनिए, एक वाक्य भी कहीं ऐसा आपके कान में नहीं पड़ेगा जो शास्त्र विरुद्ध हो और सदाचार विरुद्ध हो। सोलह आना शास्त्र सम्मत सदाचार सम्मत उनके वचन है, तो ऐसे महानुभावों के वचनों में विश्वास, इसी का नाम है श्रद्धा। क्योंकि इन महानुभावों के मन में केवल एक ही संकल्प है, सभी जीवों का अत्यंत सहजता से सरलता से कल्याण कैसे हो, सबका कल्याण हो जाए, सबको भगवान मिल जाए, निजी स्वार्थ की रंच मात्र भावना इनमें नहीं है। हम आपको क्या कहें, अभी भी ऐसे संप्रदाय हैं, ऐसी परंपराएं हैं जो अपने साधकों को कहती हैं गीता प्रेस का साहित्य मत पढ़ो, हम जानते हैं उनके नाम, लेकिन नाम लेना अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम नाम नहीं लेना चाहते। वो कहते गीता प्रेस का साहित्य मत पढ़ो, अपने घर में गीता प्रेस का साहित्य मत रखो, क्यों ना रखो, उनको भय है कहीं सच्ची बात सुनने को मिल गई तो हमारे यहां से वो फूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, किनारे हो जाएंगे, फिर हमारे निजी स्वार्थ की पूर्ति कैसे होगी। इसलिए वे साफ मना करते हैं कि नहीं, हम जो साहित्य छाप करके तुमको दे रहे हैं उतना ही पढ़ो, गीता प्रेस को तो बिल्कुल मत पढ़ना, उनको भय है कहीं ये हमसे छूट न जाए। पर हम आपसे पूछते हैं, गीता प्रेस का कोई स्वतंत्र संप्रदाय है क्या? भगवान व्यास वाल्मीकि का सिद्धांत, वैदिक सनातन धर्म का सिद्धांत, यही गीता प्रेस का सिद्धांत है। अलग से तो कुछ है नहीं, हमको भी अपनी विशेष बात का आग्रह होगा तो हम आपसे कहेंगे कि तुम केवल हमारी ही बात सुनो, दूसरे की बात मत सुनो। और तो हमारे भीतर से आग्रह नहीं होगा तो हम कहेंगे भगवान की प्राप्ति की बात जहां भी सुनने को मिलती हो वहां सुनो, हमसे भी बंध के मत रहो, हमसे तो बंधो ही मत, सीधे भगवान से जुड़ो। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, या में द्वैन समाय, सीधे भगवान से जुड़ो। तो ऐसे सहज विश्वासी, वेद गुरु वचनों में जिनका विश्वास है, ऐसे महानुभावों को श्रद्धा संपन्न महानुभाव कहा जाता है, श्रद्धावान कहा जाता है। और ऐसे ही श्रद्धावानों के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसे जो श्रद्धावान पुरुष हैं, उन श्रद्धावान पुरुषों का संग करने से श्रद्धा बढ़ेगी, और श्रद्धा शून्य व्यक्तियों का संग करने से श्रद्धा घटेगी। तो श्रद्धा को बढ़ाने का मूल मंत्र है, श्रद्धावान पुरुषों का संग करो। वेद में, गुरु में, संतों में, शास्त्रों में, रामकृष्ण नारायण में, वर्ण व्यवस्था में, गीता भागवत रामायण में, तुलसी पीपल गाय में, ब्राह्मण में जिनकी श्रद्धा है, ऐसे श्रद्धावान महानुभावों का संग करो। दास को तो ऐसा लगता है कि श्रद्धावान का संग ही सत्संग है और श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग ही कुसंग है। श्रद्धा शून्य व्यक्ति, उसके पास केवल बैठना शुरू कर दो, थोड़े दिनों में आपकी शास्त्रों में, संतों में, महापुरुषों में, उनके वचनों में अश्रद्धा पैदा होने लग जाएगी, संदेह पैदा होने लग जाएगा, ये सही है कि नहीं, ऐसा मन में आ जाएगा। श्रद्धा शून्य का संग नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे दीन बंधु, इस दीनहीन को आप अपने द्वार पर ही पड़े रहने देना है, क्योंकि इस दीनहीन तुलसीदास को आपके चरण कमलों की शरण छोड़ करके दूसरी शरण नहीं है। तो हम यही कह रहे थे ना, शरणागति में अनन्य आश्रय बहुत जरूरी है। आलवंदार में हमारे पूर्वाचार्य श्री यमुनाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्वच्चरणारविन्दे अकिंचनो नन्य गति ही शरण्यम त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। हे प्रभो, मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूं, आत्मज्ञानी भी नहीं हूं। आपके चरणों में जैसी हमारी भक्ति होनी चाहिए वैसी भक्ति भी मेरे हृदय में नहीं है। बस इतनी सी बात है कि मैं अकिंचन हूं। आपको छोड़कर हमारे जीवन में अपना कहलाने के लायक और कुछ है ही नहीं, और अनन्य गति हूं। आपके चरण कमलों को छोड़कर के मेरे जीवन में दूसरी कोई गति नहीं। इसलिए हे नाथ, आप शरण हैं और मैं आपके पाद मूल की शरण में हूं, आप हमें शरण में स्वीकार करें। यही है शरणागति का स्वरूप। तो गोस्वामी जी कहते हैं, दीन बंधु, हे दीनों के बंधु, दूर किए दीन को ना, इस दीन को दूर मत कर देना, क्योंकि न दूसरी शरण। आपकी शरण को छोड़ करके, आपके आश्रय को छोड़ करके दूसरा हमारे लिए कोई आश्रय नहीं। हे भगवान, भगवान ने कहा ऐसा क्यों कहते हो कि आपको छोड़ करके दूसरा हमारा कोई रक्षक नहीं, कोई शरण नहीं, कोई आश्रय नहीं। अरे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े नाम गाम वाले लोग हैं, बड़े बड़े प्रभावशाली लोग हैं, हैं? किसी भी देवतांतर का आश्रय ले लो। देखिए गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, आपको भले हैं सब, आपने को कहूं, सबको भलो है राम राव रो चरण। आपके अतिरिक्त जितने हैं ना, वो सब अपने के भले हैं। ध्यान में आई बात नहीं? हम आपका भला तो करेंगे, पर वहीं तक भला करेंगे जहां तक हमारे निजी स्वार्थ में बाधा नहीं पड़ेगी। हमारी भलाई में बाधा पड़ गई, ऐसी भलाई हम आपकी नहीं करने वाले। हम आपका हित तो करेंगे, पर अपने स्वार्थ की सुरक्षा करते हुए आपका हित करना चाहेंगे, और हमें अपने स्वार्थ की पूर्ति में आपका बुरा करना पड़े, आपका अनिष्ट करना पड़े, तो उसमें भी हमें संकोच नहीं होगा। महाभारत में एक कथा है स्वामी जी, महाभारत में एक कथा है, कल्प भेद से सब कथाएं प्रमाण मानी जाती हैं। वहां फेन से वृत्तासुर के वध की एक विचित्र कथा है महाभारत में। भागवत कल्प में तो ये नहीं है, सारस्वत कल्प की कथा है, लेकिन महाभारत में श्वेत वाराह कल्प की कथा है। तो वृत्तासुर को जब इंद्र नहीं जीत पाए, वृत्तासुर से पराजित तो हो गए, अब प्रबल शत्रु वृत्तासुर को कैसे मारें, तो ब्रह्मा जी के आदेश से वृत्तासुर से देवराज इंद्र ने संधि कर ली, मित्रता कर ली। मित्र के ऊपर विश्वास नहीं करेगा तो किस पर विश्वास करेगा। अब साथ साथ खूब आराम से घूमने लगे, मौज मस्ती करने लगे, नंदन वन में जाएं, सब जगह घूमें, नदियों के पर्वतों के शिखरों पर, नदियों के तटों पर, बड़े बड़े सुंदर देवताओं के वनों वनों में वृत्तासुर के साथ खूब मौज से घूमते फिरते थे। पर इंद्र तो इसी ताक में थे कि कैसे शत्रु को मारा जाए। समुद्र के किनारे घूम रहे थे, समुद्र का फेन उठा और फेन समुद्री फेन सूख जाता है तो वो एकदम हल्का तो होते ही समुद्री फेन सूख करके, न गीला होता है न सूखा होता है। उस फेन को उन्होंने उठाया और अपने वज्र में लपेटा और उसी से उसका वध कर दिया। प्रेम करके भी, विश्वास में लेकर भी, मित्रता करके भी और अपने दाव पर अपने शत्रु को जीवित नहीं छोड़ा, मार ही डाला शत्रु को। और कितने उदाहरण दिए जाएं, ये दूसरों का भला क्या करेंगे जो अपनी भलाई चाहने में लगे हुए हैं। जिनको अपनी भलाई का आग्रह है वे दूसरों की भलाई क्या करेंगे। वो अपने ही दुख से दुखी हैं, वे स्वयं ही दुख रहित नहीं हैं, तो शरणागत को दुख रहित कैसे बनाएंगे। हमारे यहां संतों में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, आप सबको भी याद होगा, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। अब बताओ आपकी शरण छोड़कर हम कहाँ जाएं? क्योंकि आपके अतिरिक्त सब अपनी भलाई का आग्रह रखने वाले हैं। जिन्हें अपनी भलाई का आग्रह है वे भला दूसरों की भलाई क्या करेंगे। हे नाथ, आपने को कोऊ कहूं, आपने को माने अपने दासों का भला चाहने वाला तो कोई है, कोई एक है। राम जी बोले कोई एक कौन है, बोले आप हो ना। अर्थात अपने दासों का भला चाहने वाला आपके जैसा और कोई दूसरा नहीं है। इस बात की चर्चा गोस्वामी जी पहले पदों में कर चुके हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे, श्री राधे। कितने पद हैं, अब कितने पदों का हम स्मरण करें। गोस्वामी जी ने कहा है कि हे भगवान, चर्चा कैसे हो, ये बड़ी समस्या हो जाती है। 217वां पद, लेकिन इस पद को कहने के लिए इसको कहना पड़ेगा, इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। जो पे दूसरो को पतित पावन नाम पाप मूल अजामिल के दियो अपनो रहे शंभु बिरंची सुरपति लोकपाल अनेक शोक तरी उड़त करी सही दई काबुना चेत विपुल भूपति सदसीमा नरी नारी कहो प्रभु पाही सकल समरथ रहे काहू न बसन दीनो ताही एक मुख क्यों कहो करुणा सिंधु के गुणगान भक्त हित काहना कियो कौशल आपसे कहूं सौंपिए मोही जो पे अति गिनात और विधि जो चरण परिहरी जात जो पे दूसरों जो पे दूसरों को तो बार ही बार प्रभु जैसा कोई दूसरा होए तो मैं फिर आपको परेशान क्यों करूं, बार बार आपके चरणों में अपना दुखड़ा क्यों रोऊं, क्यों आपको आर्थ होकर के पुकारूं। आपको छोड़कर कोई ऐसा नहीं है जिसको दीनहीनों पर ममता हो। दीनहीनों को सब दुत्कारते हैं, फटकारते हैं, सब घृणा करते हैं। आप ही दीनहीन पतितों को अपने हृदय से लगाते हैं। हे नाथ, आपके अतिरिक्त पतितों को पावन करने वाला नाम और किसका है? पाप मूल अजामिल को अपना नित्य धाम देने वाला आपके अतिरिक्त और कौन है? गजेंद्र भक्त कितनी विपत्ति में था। रहे शंभु विरंचि सुरपति, आकाश में सब तमाशा देख रहे थे। शंकर जी, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, लोकपाल सब तमाशा देख रहे थे, पर गजेंद्र भक्त को किसी ने नहीं बचाया। वो बेचारा शोक के समुद्र में डूब रहा था, लेकिन नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते जैसी पुकारा, महाराज आप आर्त पुकार सुन करके दौड़ करके चले आए। आपने उसके ऊपर परम कृपा की, उसकी रक्षा की। आपने आपने उसकी सुरक्षा कर ली। गुरुराज सभा में कितने बड़े बड़े धर्मनिष्ठ लोग बैठे थे और द्रौपदी के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था। उस परम भक्ता पतिव्रता नारी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था, किसने रक्षा की उसकी? श्री कृष्ण द्वारिका वासिन कहा तो आपने वस्त्रावतार ग्रहण करके द्रौपदी की लाज बचाई। प्रभु, अब हम और अधिक क्या कहें, आपके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। आपकी कृपालुता, दयालुता, भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने भक्तों के लिए अवतार लेकर क्या क्या नहीं किया, परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। आपसे कहूं सौंपिए मुहि, आपको अपने जैसा कोई दूसरा समझ में आवे तो हमको उसके सुपुर्द कर दो। ये तो तुलसीदास जी जानते कि इनके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। बोले, आपको अपने जैसा कोई दूसरा दिखाई सुनाई पड़ता हो, हमको तो मिला नहीं, हमको तो आपके जैसे आप ही दिखाई पड़ रहे हैं। आपको अपने जैसा कोई दूसरा मिल गया हो तो उसके हाथों हमको सौंप दीजिए, और यदि भगवान आपके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं तो आप ही बताइए मैं आपके चरण कमलों को छोड़ के कहाँ जाऊं। हे भगवान, आपको छोड़कर मैं भजूं किसको? हरि तज और भजिए काहे, नाहने को राम सो ममता प्रणत पर जाए, कनक कशिप बिरंची को जन। ब्रह्मा जी का सेवक हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मिले और जब वही हिरण्यकशिपु अत्याचार करने लग गया और उसकी अत्याचार की स्थिति यहाँ तक बढ़ गई कि अपने भक्त पुत्र प्रहलाद से ही द्वेष करने लग गया, तो ब्रह्मा जी को चाहिए था कि ब्रह्मा जी उसके बिना बुलाए ही आते, कहते देखो बेटा हमने तुम्हें वरदान तो दिया है लेकिन तुम हमारे द्वारा दी गई शक्ति का घोर दुरुपयोग कर रहे हो, तुम भगवान के शरणागत हो जाओ, तुम्हारा पुत्र ठीक कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है तो गलत नहीं कर रहा है, ऐसा समझाया नहीं ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को, बचाया नहीं, मरता है तो मर जाने दो, और मर जाने दो नहीं, जब अवतार लिया तो बोले जल्दी मारो। तो महाराज आपके अतिरिक्त ऐसे भी लोग हैं कि उनको निजी बाधा पड़ेगी तो अपने ही सेवक को कहेंगे मारो इसको जल्दी मारो, पर आपका सेवक कभी ऐसी दशा को प्राप्त हुआ हो ऐसा कोई उदाहरण नहीं। शंभु सेवक जान जग बहु बार दिए दस सी, भगवान शिव का शरणागत भक्त सेवक रावण केवल बेलपत्र और आग धतूरे ही नहीं चढ़ाया, उसने सिर काट काट के चढ़ा दिए, इतना बड़ा भक्त शंकर जी का, आज भी शिव पूजन में पार्थिव पूजन में उसको भगवान शिव का प्रसाद दिया जाता है, बाण रावण चंडी सो श्रृंगी भृंगी रिटा गया, सदा शिवस्य नैवेद्यम सर्वे गृहणन्तु सांभवा, शिव जी का प्रसाद उसको दिया, आज भी उसका पूजन होता है, बाण रावण चंडी श्रृंगी भृंगी रिटा गया। लेकिन ऐसा परम शिव जी का अनन्य भक्त रावण, जब वह रावण राम जी का विरोध करने लग गया तो सपने न हटक्यो ईश, करत राम विरोध सो सपने न हटक्यो ईश। शंकर जी ने उसको सपने में भी आके कह देते कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, नहीं कहा और तो और हमहू उमा रहे थे ही संगा, बोले उमा हम भी आकाश में खड़े थे, क्या कर रहे थे आप खड़े खड़े? अरे राम जी के रणरंग के चरित्र देख रहे थे, हमारे भगत के सिर कट कट के गिर रहे थे और हम खूब हंस रहे थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रावण के सिर कट कट कर गिर रहे थे, बंदर भालू चौगान खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे और हम भी प्रसन्न हो रहे थे। इसलिए और देवन की का कहो स्वार्थ ही के मीत, जब ब्रह्मा जी शंकर जी अपने सेवक को बचा नहीं पाते हैं, उनके स्वार्थ की रक्षा नहीं कर पाते हैं, तो और देवन की का कहूं, और देवताओं का हम नाम क्या लें, वे तो स्वार्थ ही के मीत, वो केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे हुए हैं, कबहू काहू न राख लियो को शरण गयो सभीत। शरणागत की रक्षा जैसे आप करते हैं वैसी शरणागत की रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं है, और भगवान संसार में प्रेम किसी का किसी से नहीं। कोन सेवत देत संपत्ति लोक हु यह रीति, सेवा करने से कौन कुछ नहीं देता है, सेवा करने वाले को सब कोई कुछ न कुछ देते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, और कुछ नहीं होगा तो प्रसाद उठाओ, प्रसाद उठा के दे देंगे, किसको देंगे? सेवा करेगा उसी को देंगे। पर हे नाथ, ये स्थिति देवी देवताओं की, मनुष्यों की, सबकी है। वो सेंत मेंत में कुछ नहीं देते, लेन देन का सौदा रखते हैं। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि विभीषण से आपने क्या लिया है? जल तो कहीं लेने जाना नहीं था स्वामी जी, समुद्र था, एक चिल्लू जल ही चढ़ा देता विभीषण। एक चिल्लू जल तक नहीं चढ़ाया, एक तुलसी का दल तक भगवान के चरणों में नहीं, केवल प्रणाम किया और आपने हृदय से लगा लिया। कहु लंकेश सहित परिवारा, लंकेश बना दिया उसको। हे नाथ, ऐसा बिना लिए दिए, ऐसा स्नेह करने वाला आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए भगवान, आपको भले हैं सब, अपने भले के लिए सब भले हैं। वो उतनी ही भलाई करेंगे जिसमें उनके अपने भलेपन में बाधा न पड़े। अपने स्वार्थ की सुरक्षा करते हुए वो अपने भक्त की भलाई करेंगे अन्य लोग। किंतु आपने को कहीं, लेकिन अपने का को कहीं कोई कहीं नहीं है। अपने दासों का सब प्रकार से हित चाहने वाला आपके जैसा और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हे नाथ, मैं तो इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि सबको भलो है राम, लाभ लो चरण, सबको भलो है राम, राम रो चरण। सभी प्राणियों का भलपन इसी में है, भलाई इसी में है, परम हित इसी में है, परम कल्याण इसी में है कि वो सर्वतो भावेन अनन्य भाव से आपके युगल चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ले। और महाराज जी, एक विशेष बात, पंच देवो पासना पूर्ण वैदिक उपासना, परब्रह्म परमात्मा के पांच स्वरूप हैं, भगवान गणपति, भगवान सूर्य, भगवती पराम्बा जगदम्बा शक्ति, भगवान शिव और भगवान श्रीमन्नारायण श्रीहरि। हम इस सिद्धांत से कहीं कोई विरोध नहीं रख रहे हैं, पर एक रहस्य की, सिद्धांत की बात निवेदन कर रहे हैं बड़ी विनम्रता से। हम प्रमाण नहीं है, भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास की वाणी ही प्रमाण है। ये जितने देवता हैं सब भगवान के भक्त हैं, और सब जब अत्यंत प्रसन्न होते हैं अपने उपासक पर तो उसको यही बताते कि तुम भगवान की भक्ति करो, तुम भगवान की शरण में जाओ। अब देखो, पंचदेवों में बहुमत किसका? यहां बहुमत अल्पमत की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक विनोद में कहें, ऐसा समझ लो हम विनोद में बोल रहे हैं। पांच देवताओं में वोट ज्यादा किसके हैं? हाँ, शंकर जी के वोट ज्यादा हैं, गणेश जी उनके पुत्र हैं पंचदेवों में, और भगवती भवानी उनकी पत्नी है, दो वोट, और तीसरे तो खुद है ही। तो पांच में से तीन तो इधर हो गए, अब तीन की स्थिति देखो। तीन की स्थिति ये है कि महिमा जासू जान गण राव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी अहर्निश राम नाम जपते हैं और उसकी महिमा से वो प्रथम पूज्य हैं। तो गणेश जी का भक्त महाराज जी गणेश जी को भजते भजते जब गणेश जी का साक्षात्कार करेगा तो देखेगा कि गणेश जी के हाथ में माला तो रुकी नहीं रही, चली रही है माला। पूछेगा महाराज हे गणेश जी भगवान आप तो भगवान हैं, आप किसको भज रहे हैं? अरे बच्चा कुछ मत कहो, हम तो निरंतर राम नाम जपते हैं, राम नाम की परिक्रमा करके राम नाम का जप करके ही हम प्रथम पूज्य हुए हैं। अब कोई भगवान शिव का भक्त है तो शिव जी की सन्निधि जब प्राप्त करेगा तो वो भी देखेगा कि शंकर जी की भी माला रुकी नहीं रही है। महाराज आप किसको भज रहे हैं? बोले तुम पुनी राम राम दिन राम सादर जपहु अनंग अराम सादर जपहु अनंग अराम। शंकर जी भी अहर्निश राम नाम जपते हैं। नरसिंह जी पर प्रसन्न हुए तो वृंदावन में महाराज का दर्शन करा दिया। शंकर जी प्रसन्न होंगे तो भगवान की भक्ति ही प्रदान करेंगे। और एक गुप्त मत कहूं सब ही कर जोर शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। अभी जो भगवान के भक्त दिखाई पड़ रहे हैं वे जरूर पूर्व जन्म में शंकर जी के विशेष भक्त थे, शंकर जी की कृपा से वो राम जी के निकट पहुंच रहे हैं। ऐसे महाराज और पार्वती जी भवानी उनका तो कहना ही क्या। सहस नाम सम सुनी शिववान जप जे पिय संग भवान भवानी पराम्बा जगदम्बा दुर्गा भी निरंतर राम नाम का जप करती है। वे भी जब विशेष प्रसन्न होंगी तो अपने भक्त को भगवान की शरण प्रदान करेंगी। कलिकाल में जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य द्वादश शिष्यों में संत पीपाजी महाराज हुए। प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मागन को धायो सत्य कहो ते शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो। पीपाजी पहले भगवती के भक्त थे, ऐसे वैसे भक्त नहीं थे कि दो चार दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया हो गए इस भगवती के भक्त, ऐसे भक्त नहीं थे। भगवती साक्षात बातचीत करती थी उनसे, प्रत्यक्ष वार्तालाप होता था भगवती के साथ उनका। स्वामी जी 100 मन अन्न का भोग रोज लगता था, कितना। और एक विशेषता थी, हिंसा नहीं करते थे, वो बलि नहीं करते थे, पूर्ण सात्विक पद्धति से भगवती की अर्चना करते थे। अशुद्ध वस्तु का प्रयोग भगवती की सेवा में नहीं था। और सुन लिए महाराज जी, 125,000 दुर्गा सप्तशती के पाठ रोज होते थे, कितने 125,000 दुर्गा सप्तशती के पाठ रोज होते थे। पीपा जी जब देखो तब भगवती के अर्चन में लगे हुए हैं, भगवती साक्षात वार्तालाप करती थी। गागरौनगढ़ के नरेश पीपा जी ऐसे थे कि उस मुगल काल में गागरौनगढ़ मुगलों के अधीन नहीं था, स्वतंत्र था। मुगल बादशाह इतने डरते थे पीपा जी से, सपने में पीपा जी दिख जाए तो उनके कपड़े बिगड़ जाते थे, इतने प्रतापी थे। नाम ही था उनका पीपा प्रताप राय, बहुत ऐश्वर्य था। उनके नगर में कानून था कोई अपने घर में रसोई नहीं बनाएगा, सब भगवती का प्रसाद पाएंगे। सोमन भोग लगता था महाराज, खूब चकाचक खाओ। एक दिन साधुओं की जमात आ गई पीपा जी के, आओ महाराज भोजन करो। बोले महाराज हम लोग तो भोजन नहीं करेंगे। क्यों? हमारे साथ शालिग्राम भगवान हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, रामलला हैं, राधा कृष्ण भगवान हैं, सब ठाकुर संतों के अलग अलग बटुआ ठाकुर होते ना, तो हम लोग तो अपने ठाकुर जी की पवित्रता से वैष्णव पद्धति से रसोई बनाते हैं, फिर तुलसी जल पधरा करके है अर्घ का जल घुमा करके फिर गरुड़ घंटी बजा करके भोग लगाते हैं और तब पाते हैं हम लोग। हमारा आपकी भगवती से विरोध नहीं है, लेकिन हमारे ठाकुर जी भूखे रह जाएं तो हम लोग भोजन कर लें ये संभव नहीं। और ठाकुर जी किसी का पाया हुआ तो पाएंगे नहीं, उनके लिए तो अमनिया बनेगा। ओ ठीक है, दे दो इनको सीधा सामान दे दो। तो राशन पानी साधुओं को दे दिया गया। देखो स्वामी जैसा होता ना सेवक भी ऐसे ही होते हैं। राजा तो देवी जी के भगत थे और उनकी प्रजा भी देवी जी की भगत थी, वो साधुओं को मानते ही नहीं थे ज्यादा। राम कृष्ण को भजने वालों को वो लोग नहीं मानते थे, तो उन लोगों ने ऐसे ही रूखा सूखा सामान, घी भी कुछ नहीं दिया, ना घी दिया ना बूरा दिया, ऐसी मामूली अन्न शुद्धि मामूली घी दे दिया, छोंक लग जाए बघार लग जाए उतना, वो बस आटा दाल चावल दे दिया, बोले माँ बनाओ खाओ महाराज। तो महात्मा इतने संतोषी थे कि उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी देवी तो रोज 56 भोग जीम रही है और रोज खीर मालपुआ उड़ रहे हैं, तो हम लोगों की जमात है 10-20-25 साधु हैं, तो उनके लिए तुमने रूखा सूखा आटा और दाल और खाली नमक दे दिया और छटाक भर घी दे दिया है। अरे कम से कम विचार तो करो। कुछ नहीं, बड़े संतोष से बोले कोई बात नहीं, कभी घी घना कभी मुट्ठी चना कभी वो भी मना। तो राम जी की इच्छा है जैसा मिले तैसा में संतोष करना चाहिए। साधुओं ने प्रेम से रसोई बनाई, भोग लगाया, तुलसी दल पधराया और प्रार्थना की जिसका चून उसका पून, साधु को पाप न पून। हमारे साधु में कहावत है जिसका चून उसका पून साधु को पाप न पून। कहां से कमा के लाए महाराज? राजा का अन्न तो है पर जिसका चून उसको पून, राजा को ही इसका पुण्य मिले साधु सेवा का। और प्रार्थना की कि हे प्रभो ये राजा भगवती का भक्त है पर भगवती तो आपकी भक्ता हैं, राम राम जपती हैं, आप ऐसी कुछ कृपा करो कि ये आपका भक्त हो जाए। हे भगवती आप ही इसकी बुद्धि में थोड़ा सा भगवान की शरणागति को और इसको प्रेरित कर दें। साधुओं ने प्रार्थना की क्योंकि इसका अन्न हमने खाया है तो इसके कल्याण की प्रार्थना हमें करनी चाहिए। महात्मा तो चले गए खा पी के और उसी रात को पीपा जी को स्वप्न हुआ। उनको स्वप्न क्या हुआ कि एक प्रेत आया सपने में, स्वप्न में एक प्रेत आया, उसने पीपा जी को युद्ध के लिए ललकारा। तो पीपा जी तो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और बड़े वीर थे, त्योरी चढ़ गई उनकी, लड़ने लगे उस प्रेत से सपने में। लड़ते लड़ते महाराज बड़ा भयंकर युद्ध हुआ पर वो प्रेत प्रबल होता चला गया। अंत में उस प्रेत ने कुश्ती लड़ते लड़ते इनको इतनी जोर से उठा के पटका कि इनकी नस नस ढीली हो गई, एकदम टूट गया, जैसे नस नस टूट गई हो, बेहोश हो गए। और थोड़ी देर में जब होश आया तो वो क्या देखते हैं कि हम पलंग से नीचे पड़े हैं, नस नस में भयंकर पीड़ा हो रही है, सारा शरीर पसीने में डूब गया। माने उस भयंकर स्वप्न का प्रभाव उनके शरीर पर था, पीड़ा हो रही। बड़े दुखी हुए, गरे भाई ये तो अच्छी बात है कि किसी को पता नहीं है, आज हमारी वीरता की कलाई खुल गई, एक प्रेत ने हमारी ये दशा कर दी, तो भगवती की दी भई शक्ति कहाँ चली गई। इसका मतलब है कि अब तक हम अभय नहीं हो पाए, तो हमें सब कुछ तो मिला पर अभय दान नहीं मिला। तो उठे और घोड़े पर बैठे, रात्रि के समय घोड़े पर बैठ करके सीधे भगवती के दरबार में गए। आज भी वो भगवती विराजमान है जंगल में, अमुआ होके आए महाराज, गए भगवती के पास। देव प्रपन्नार चेहरे प्रसिद्ध, खूब प्रार्थना की भगवती की। भगवती ने कहा, कहो वत्स, अर्धरात्रि में यहां कैसे। कहा, मां देख रही हो मेरी दशा। वो प्रेत प्रेत नहीं था, वो तो लीला थी भगवान की, कैसे शरण में आवे। तो पीपा जी की जो भगवत विमुखता थी वही प्रेत बनकर आई। संतों ने प्रार्थना की ना भगवान से, तो भगवत विमुखता ही प्रेत बनकर, उसी ने पटक दिया, उनको पछाड़ दिया। भगवती ने मुस्कुराकर कहा, बस हमारे पास जो कुछ था हमने तुमको दे दिया, अब यदि तुम संसार चक्र से छूटना चाहते हो, अभय पद चाहते हो, तो सत्य कहो ते ही शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो, तुम भगवान की शरण हो जाओ। देखो बेटा, मैं भी भगवान को ही भजती हूं, तुम भी भगवान को भजो, भगवान की शरण हो जाओ। बोले कैसे हुआ जाता भगवान की शरण। बोले चले जाओ काशी में, श्री राम जी ही रामानंदाचार्य रूप से प्रकट होकर लीला कर रहे हैं, जाओ उनकी शरण में जाओ, वो तुमको भगवान की भक्ति प्रदान करेंगे। तो फिर स्वामी जी ने उनको वैष्णवी संस्कार प्रदान किया, महान भक्त हो गए पीपा जी। 17 द्वारिका में रहकर श्री कृष्ण का भक्त नहीं बन पाया, अरे द्वारिका में रहता था, द्वारकाधीश का दर्शन करने ब्रह्मा जी शंकर जी सब आते हैं, और वो द्वारिका में रहकर द्वारकाधीश का भक्त नहीं बन पाया। वासुदेव तज अर्क उपास्यो सत्राजित मणि लीनी बंधु सहित भयो निधन आपनो निंदा सब हिन कीनी। उसके मन में क्या आया, बोले इनकी सोने की नगरी है इसलिए ये भगवान बन गए हैं, हमारे पास भी सोना आ जाए ना, हम भी एक नए सोना का नगर द्वारिका बना दें, एक नया नगर बसा दें, हम भी भगवान बन जाएंगे। भैया भगत बन के रहो, उसी में फायदा, भगवान मत बनो। तो सत्राजित ने सूर्य नारायण की उपासना की, सूर्य का भक्त था, सूर्य भगवान ने चमन तक मणि दे दी, 8 बार सोना रोज देती थी, 1 तोला सोना भी किसी ब्राह्मण को नहीं दे पाया। बंधु सहित भयो निधन आपनो, भाई भी मारा गया, खुद भी मारा गया, और सबने उसकी निंदा की। मर के सत्राजित सूर्य के पास गया, सूर्य का भक्त था, बोला महाराज हमारी इतनी दुर्दशा हुई, आपने हमको बचाया नहीं। भगवान भगवान सूर्य बोले, अरे भले आदमी, तुमने अंगी को तो माना ही नहीं, अंग को ही सब कुछ माना, तुम्हारी उपासना में ये दोष आया। अरे भले आदमी, रोज वेद पाठ करते हो, चंद्रमा मनसो जातस चक्षो हो सूर्यो अजायत स्रोत्राद वायुश्च प्राणस्य मुखाद अग्नि अजायत, नेत्रों से सूर्य, उस विराट पुरुष परमात्मा का, श्री कृष्ण के हम नेत्र हैं। तुमने नेत्र को तो भगवान माना, पर जिनके नेत्र हैं उनको कुछ नहीं माना, इसी अपराध से तुम्हारी ये दुर्दशा हुई। बिना भगवान को भजे जीव का कल्याण संभव, समझ में आई बात? सभी देवी देवताओं में प्रधान पंचदेव हैं, और ये पंचदेवों में चारों देव प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान कर रहे हैं। इसलिए भगवान व्यास की वाणी, हमारी बात पर भरोसा मत करना, भगवान व्यास की वाणी है, आलोड्य सर्वशास्त्राणी विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। सारे शास्त्रों का आलोडन करके, खूब सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार करके अंत में इसी निर्णय पर पहुंचे हैं कि भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। नारायण माने श्री राम कृष्ण नारायण। मेरी बहुत हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, आप भगवत स्वरूपों में भेद न करें, श्री राम कृष्ण नारायण में भेद नहीं करें, इनके उपासकों में भेद नहीं करें, इनकी उपासना को प्रदान करने वाले जो पवित्र आचार्य हैं उन आचार्यों में भेद न करें। ऐसा आप करेंगे तो आपको अपराध ही हाथ लगेगा, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। श्री रामकृष्ण नारायण के उपासक एक हैं, रामकृष्ण नारायण एक हैं, इनके मंत्र भी एक हैं, और इनके उपासना के भाव को प्रदान करने वाले पवित्र वैदिक आचार्य सत संप्रदायाचार्य वो भी एक ही है। ऐसा विचार करके बजाना, नहीं तो भक्तापराध लग जाएगा, वैष्णव वैष्णवापराध लग जाएगा। इसीलिए ये बात कही जा रही है कि भगवान को छोड़ करके जीव के लिए दूसरा कोई आश्रय नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसीलिए आपको भले हैं सब, आपने को कहूं, सबको भलो है राम रावरो चरण, सबको भलो है राम। का भला इसी में है कि वे अनन्य भाव से आपके चरणों की शरण ग्रहण कर लें। किसी का भला हुआ है? अरे बोले एक दो नाम है क्या? अनगिनत नाम है, असंख्य नाम है, कुछ पवित्र नाम हम गिना रहे हैं। कौन कौन? पाहन पशु पतंग कोल भील निचिचर, पाहना पशु पतंग कोल भील निश्चर कांचते कृपा निधान किए सुवरण। पाहन पत्तर पशु कीट पतंग कोल भील राक्षस ये सब ऐसे थे कांच के जैसे थे। कांच की कोई कीमत है? अरे कांच फूट जाए क्या कीमत है उसकी? कांच के जैसा स्थित था इनका। कांच की चमक केवल दूर से देखने की होती है, उसमें होता कुछ नहीं, पर ये कांच के जैसे ये सब थे। पर ये खरा सोना हो गए, ये पूजनीय हो गए, ये प्रातस्मरणीय हो गए। कैसे हो गए? कौन सा साधन इन्होंने किया? क्या योग्यता इनमें थी? कौन से गुण इनमें थे? कुछ नहीं था इनमें, केवल अनन्य भाव से इनने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली। आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते ही ये सब पूजनीय हो गए। पाहन पत्थर की अहिल्या शिला पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही पर सत पद पावन शोक न सावन सब कुछ हो। प्रातः जो पंचकन्याओं का स्मरण किया जाता है उसमें सबसे पहला नाम है लिया जाता अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। पशु शरीर वाले बंदर भालू इन सबको इतना पवित्र है प्रभु श्री राम आपकी शरणागति ने बना दिया। ये बंदर भालू भी पूजनीय हो गए। महाराज जी रामार्चन होता है उसमें हनुमान जी अंगद जी नल जी नील जी जामवंत जी केसरी जी सबका पूजन होता है। सब बंदर भालू स्वरूप में ही तो हैं, पर सब देव मंडल में पूजा को प्राप्त करते हैं। राम यंत्र में सबकी पूजा होती है, षोडशोपचार सबकी पूजा होती है। ये सब वंदनीय हो गए, ये सब के सब प्रातः स्मरणीय हो गए। पक्षियों में मृत शरीर को खाने वाला वृद्ध पक्षी जटायु, वो जटायु भी पूजनीय हो गया। कैसे पूजनीय हो गया? आपके चरणों का आश्रय लेने से, आपकी शरण ग्रहण करने से। कोल भील पूजनीय हो गए, भिल्ल कुल में उत्पन्न शबरी पूजनीय हो गई, जंगल के कोल भील पूजनीय हो गए, निषाद राज गुह और केवट पूजनीय हो गए, और तो और महर्षि वशिष्ठ निषाद राज गुह को भुजाओं में भर के हृदय से लगाते हैं क्योंकि राम जी का स्पर्श इसको प्राप्त हो गया। राम जी ने भुजाओं भर के इसको हृदय से लगाया। राक्षस विभीषण राक्षस पर आपका आश्रय लेकर के पूजनीय हो गए। हम लोग प्रातः स्मरण करते हैं विभीषण जी का रोज नाम। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यम् मार्कण्डेय मथाष्टमम् जीवेत् वर्षशतम् सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितः। वृत्तासुर बाणासुर ये सब एकादश स्कंद में नाम आए, ये सब भगवान की शरण ग्रहण करने के बाद पूजनीय हो। आप लोग बद्री नारायण गए, बहुत से लोग गए होंगे बद्री नारायण। बोलो बद्री नारायण भगवान की जय हो। बद्री नारायण भगवान के प्रांगण में एक छोटा मंदिर है, वो घंटाकर्ण देवता है, लोक देवता है घंटाकर्ण। घंटाकर्ण को बद्रीनाथ जी का प्रथम चरणोदक, प्रसादी चंदन, प्रसादी माला और उनका अधरामृत घंटाकर्ण को पहले भोग लगने के बाद सबसे पहले उनको एक अंश निकाल के दिया जाता है। आज भी माने भगवान की पूजा के बाद सबसे पहली पूजा घंटाकर्ण की होती है। वहां आज भी लोक देवता है वहां के घंटाकर्ण। ये घंटाकर्ण की कथा जानते हैं? नहीं जानते। ये अपने कानों में घंटा लटका के रखते थे, शंकर जी के बड़े अनन्य भक्त थे। कहीं भगवान की कथा कीर्तन हो रहा हो तो घंटा बजा के निकलते थे, कहीं विष्णु का नाम कान में न पड़ जाए। कितना महाराज बड़े भगत थे, बड़ी बड़ी सिद्धियां इनको प्राप्त थी, बड़ी सामर्थ्य प्राप्त थी। पिशाचराज घंटाकर्ण एक बार इनके मन में आया कि अब सब कुछ मुझे मिल गया, अब मैं मुक्त हो जाऊं। भगवान शिव के पास गए, प्रभो अब मैं मुक्त होना चाहता हूं। शंकर जी मुस्कुराए, मुक्ति के अधिपति तो भगवान श्री नारायण, अब वहां घंटा कहां से बजाए? बोले बाबा जी महिमा सुना रहे हैं, तो तुमने बड़ा भारी अपराध किया, जाओ मैं जिन भगवान को निरंतर भजता हूं उनको भजो तो संसार चक्र से छूटोगे, नहीं तो नहीं छूटोगे। कहां जाए? जाओ बद्रिकाश्रम में तपस्या करो। महाराज मैं तो जानता नहीं कैसे तपस्या करूं, तो भगवान शिव ने ही उसको अष्टाक्षर मूल मंत्र का उपदेश दिया, जाओ नारायण मंत्र का जप करो, वहीं भजन करो। वहीं अटल होकर के कठोर तपस्या किया। तपस्या किया तो भगवान बद्री नारायण प्रसन्न हो गए। कहो घंटाकर्ण, भगवान शिव के भक्त तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, क्या चाहिए? देखो शिवस्य हृदयम् विष्णु, विष्णुस्य हृदयम् शिवः। मैं भगवान श्री हरि का हृदय हूं, हैं? मैं भगवान शिव का हृदय हूं और शिवजी मेरा हृदय हैं। हरिहर में भेद नहीं है, जो उनका सेवक है वो मेरा भी सेवक है, पर तुम्हारी उपासना में विरोध यही था कि तुम हमसे विरोध रखते थे, इसलिए भगवान श्री हरि ने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया है। बोलो वत्स क्या चाहिए? उसने कहा महाराज बस अब कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण कमलों की सेवा चाहिए, मैं निरंतर आपका सानिध्य लाभ प्राप्त करूं। बोले तुम शिव पार्षद तो हो ही, आज से मेरे भी पार्षद हुए, मेरा प्रथम चरणामृत प्रसाद निर्माल्य सब तुम्हें प्राप्त होगा। जो मेरा आकर दर्शन करेंगे पर तुम्हारा दर्शन तुम्हें प्रणाम नहीं करेंगे, उनको मेरे दर्शन का फल प्राप्त नहीं होगा। आज भी महाराज जो जानकार हैं वो बद्रीनाथ जी का दर्शन करके घंटाकर्ण को प्रणाम करते हैं। पुराण महात्म्य के अनुसार ये सब देवता प्रसन्न, तो ये अपिशाच है लेकिन पूजनीय हो गए। तो असुर राक्षस भी पूजनीय हो गए, ये विषयी थे, इनको आपने मुक्त कर दिया, स्वर्ण बना दिया। और दंडक भूमि पाए परसे पुनीत भई। यहाँ गोस्वामी जी का दैन्य है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि पाहन पशु पतंग कोल भील निश्चर, ये कांच के जैसे थे, आपने इनको विषयी से विमुक्त करके अपना प्रेमी भक्त बना दिया, पूजनीय आदरणीय बना दिया। पर भगवान हम तो अपनी ओर देखते हैं तो हमको लगता कि हम तो इनसे भी गए बीते हैं। मेरे जैसा दीनहीन अधम पतित और कोई दूसरा नहीं है। हे भगवान, दंडक पुहुमि पाय परसे पुनीत भई, उकठे बितप लागे फूलन फरन। दंडक वन को आपने पवित्र बना दिया, आपके चरणों का स्पर्श होते ही दंडक वन श्राप विमुक्त हो गया। वहां के उखड़े हुए, जले हुए, सूखे पेड़ तत्काल हरे भरे हो गए, फलों से फूलों से लद गए। दंडकवन अत्यंत सुरम्य वन हो गया आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करते ही। प्रभो, मैं तो दंडक वन से भी गया भी, तो पता नहीं कितने जन्मों का तापित शापित हूं। आप चरण पधरा दीजिए, मैं भी फलने फूलने लग जाऊं, आपके प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति से युक्त होकर के मैं भी फलने फूलने लगूं, मुझ में भी प्रेम के फल लगावे। दंडक वन को शाप लगा दो। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, कमल से ब्रह्मा जी के मन से मरीचि महर्षि उत्पन्न हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप जी के पुत्र भगवान अदिति नंदन कश्यप नंदन सूर्य हुए, सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु हुए और वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, 10 पुत्र हुए, उनमें एक इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे और उन 100 पुत्रों में एक पुत्र का नाम था दंड। क्या नाम था? दंड नाम था उसका, बहुत पराक्रमी था वो। सब एक जैसे नहीं होते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा इसका नाम दंड रखो, क्यों? बोले दंड का भागी बनेगा, इसको अलग राज्य दे दो, ये किसी का शासन आसन मानेगा नहीं। उसको राज्य दे दिया, कितने क्षेत्र में उसको राज्य दिया? 100 योजन में उसका राज्य हुआ। कितना? 1200 किलोमीटर लंबे, 1200 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र का राजा उसको बनाया गया। 100 योजन का वो राजा बना। उस दंड ने जो प्रजा बसाई उसी के क्षेत्र को दंडक वन कहा गया। बोला हमारे पुरोहित, तो सूर्यवंशियों के पुरोहित तो वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ जी बोले भाई अब हम कहां वहां तक पुरोहिताई कराने जाएंगे, तुम दूसरा गुरु बना लो। तो प्रकृति के अनुसार भी गुरु चुने जाते हैं। हाँ स्वामी जी, प्रकृति के अनुसार गुरु चुने जाते हैं। अब आपकी प्रकृति मान लो तामसी है, तो आप किसी मसान में बैठने वाले को, तंत्र मंत्र मनुष्य की खोपड़ी सिद्ध करने वाले को, पंच मकार सेवन करने वाले को, किसी कौल मार्गी को आप गुरु बनाएंगे कि नहीं? आपकी प्रवृत्ति ऐसी है, और आपकी पूर्ण सात्विक प्रवृत्ति है, तो किसी अपने जैसी प्रकृति के महानुभाव का आप आश्रय लेंगे। तो इसकी प्रकृति थी दैत्य प्रकृति थी। इसने कहा, बोले कोई बात नहीं, बस सुशी जी हमारे गुरु नहीं तो हम तो शुक्राचार्य जी को गुरु बना लेंगे। शुक्राचार्य जी के पास गया, बोले हमको यजमान बना लो अपना, हमारे कुल पुरोहित बन जाओ। अरे बोले हम तो दैत्यों के गुरु हैं। अरे बोले दैत्यों के हैं तो क्या हमारे भी बन जाओ। शुक्राचार्य जी का ठीक, बड़ा फला फूला राज्य था महाराज, सोने के महल थे इसके, मणियों के प्रदीप जलते थे। इंद्र भवन को लज्जित करने वाला ऐश्वर्य इसको प्राप्त हो। शुक्राचार्य इतने प्रसन्न हो गए, बार बार इनके आने जाने लगे। बड़े जजमान होते ना तो कहते, गुरुजी अब हमको बार बार आपके यहाँ आना पड़ता है, आपका एक आश्रम यहीं बनवा देते हैं। बड़े जजमान होते हैं, वो बनवा देते हैं आश्रम, आप कुछ दिन यहाँ भी रह जाया करो। वहाँ ठीक है, तो शुक्राचार्य जी का एक आश्रम उन्होंने अपने दंडक वन में बनवा दिया। कभी कभी शुक्राचार्य जी वहां करके रह जाते। एक दिन इसके मन में आया कि गुरु जी का दर्शन करके आऊं, कभी कभी जाता था तो दंड जो है गुरु शुक्राचार्य जी का दर्शन करने गया। शुक्राचार्य जी वन में कंदमूल फल लेने गए हुए थे, समिधा लेने गए थे। उनकी पुत्री अर्जा वो वहां आश्रम में थी। ये देवयानी से बड़ी थी, शुक्राचार्य की बेटी देवयानी का नाम तो सुना है, देवयानी से बड़ी थी अर्जा। उस अर्जा को देख करके ये दंड कामांध हो गया और अर्जा से समागम की प्रार्थना करने लग गया। अर्जा ने कहा कि देखो, तुम मेरे पिताजी के शिष्य हो तो धर्मतया मैं तुम्हारी बहन के समान हूं, तुम्हें ऐसी अपवित्र दृष्टि नहीं करनी चाहिए। तुम राजा हो और धर्म की दृष्टि से राजा पिता के समान आदरणीय होता है, तो केवल राजा हो तो मैं तुम्हारी पुत्री के समान हूं और गुरु संबंध मानो तो मैं तुम्हारी भगिनी के समान हूं, बहन के समान हूं। तो ऐसा दुष्ट विचार तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए, पर कामातुराणाम न भयम न लज्जा। इसने बलपूर्वक विरजा के हाथ को पकड़ के खींचा। विरजा के की पवित्रता को इसने नष्ट कर दिया। और चला गया, जैसे कोई मदोन्मत्त हाथी किसी कदली को मसल दे, ऐसे ही वो मसल करके और चला गया। शुक्राचार्य विरजा थर थर कांप रही थी, अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित, मेरी पुत्री तू कैसे दर्शित हुई। रोते हुए उसने सारी बात बताई। शुक्राचार्य जी ने कहा, तेरा दोष है, तूने अपने तपोबल से उसे भस्मसात क्यों नहीं किया, दंड क्यों नहीं दिया तूने, अलक्षित भाव से इसी वन में पड़ी रह, किसी की भी दृष्टि में तू नहीं पड़ेगी, प्रायश्चित कर अपने पाप का और मैं दंड का राज्य छोड़कर जा रहा हूं, तेरा भी त्याग करता हूं, इस राज्य का भी त्याग करता हूं। इस राज्य में गरम गरम बालू की वर्षा होगी और दंड अपने सौ योजन के राज्य के सहित नष्ट हो जाएगा, पूरी प्रजा के सहित नष्ट हो जाए दंड। कह करके शुक्राचार्य जी ने अपना दंड का मंडल उठाया और चले गए। आकाश से भयंकर गरम गरम रेत बरसने लगी और 7 दिन तक लगातार रेत की वर्षा हुई। पूरा नगर 100 योजन का नगर अस्तित्व नहीं रहा, कोई पशु नहीं, पक्षी नहीं, पेड़ नहीं, पौधा नहीं। हजारों लाखों वर्षों तक वो भूमि पड़ी रही, निर्जीव निर्जन कुछ नहीं। उस भूमि ने कहा, भगवान मैं इसके पूर्व ऋषियों की आश्रय स्थली थी, मेरा क्या अपराध है? आपने मुझे शापित कर दिया, मेरे शाप का विमोचन कैसे होगा? बोले 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में वेदांत वेद्य तत्व ब्रह्म तत्व दशरथ नंदन श्री राम के रूप में जब प्रकट होंगे और वे वनवास के प्रसंग में जब यहाँ आवेंगे, उनके पवित्र चरण जैसे ही दंडकारण्य में पड़ेंगे तो दंडक वन प्रभु कीन उजागर, उनके चरण पड़ते ही तुम साप से विमुक्त हो जाओगे और विरजा भी अर्जा भी साप से विमुक्त हो करके और भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर लेगी। अर्जा का भी मोक्ष हो गया और ये दंडकारण्य ऋषियों की तपस्थली बन गया। ऋषि पहले से आ गए थे दंडकारण्य में राम जी के आने के पहले। क्यों? राम जी आएंगे यहाँ। राम जी के आने से गोस्वामी जी कहते हैं दंडक पुहुमी पाय, पुहुमी पाय, पुष्पों से भी अधिक कोमल आपके जो चरण कमल हैं, वो जैसे ही दंडकारण्य के कंटका कंटका कीर्ण वन में जैसे ही आपके चरण पड़े कि उकठे बितप लागे पुलन फरन। वो पूरा का पूरा 100 योजन का जंगल घनघोर जंगल हो गया, हरा भरा हो गया, तमाम ऋषि प्रकट हो गए, तमाम तीर्थ प्रकट हो गए, फल फूलों से वृक्ष लद गए। हे नाथ, ऐसी अपावन भूमि को परम पावन बना देने वाला आपके अतिरिक्त और कौन है? हे भगवान, पतित पावन नाम बामहु दाहिनो देव, पतित पावन नाम बामहु दाहिनो देव, दुनी ना दुसह दुख तू तो ही तूने स्वामी जी जब तक भगवान नाम धरती पर विराजमान है तब तक कोई जीव पतित कैसे रह सकता है। पतित वही रहेगा जो नाम से विमुख होगा। नाम की शरण जिसने ले ली तो तब ते पतित जीव कब रहे हो। राम राम ने किया तो पतित है, राम नाम लेने के बाद पतित कैसे रह गया, पतित नहीं हो सकता। हे नाथ आपका नाम पतित पावन, आपसे विमुख हैं, आपसे विमुख हैं, आपके विरोधी आपके शत्रु हैं, पर आपका नाम लेते हैं वो भी तर जाते हैं। आपके भगत तर जाएं तो कोई बात नहीं, आपसे बैर विरोध रखने वाले शत्रु महापतित असुर राक्षस वो भी तर जाते हैं। राक्षस शत्रु भाव से ही तो राम राम करके तर गए। मारीच को भगवान ने वध किया तो पहले उसने राम जी का नाम लिया मरते समय, और फिर अंत में जोर से लक्ष्मण जी का नाम पुकारा। रावण ने भी मरते समय भगवान के नाम को पुकारा, कुंभकर्ण ने भी मरते समय नाम को पुकारा। अभी कोई अनुकूल भाव से तो भजन करने वाले नहीं, सब शत्रु भाव से बचने वाले हैं, पर शत्रु भाव से भी इन्होंने आपके पवित्र नाम को लिया तो ये पतित जीव पावन हो गए। अरे प्रतिकूल होकर नाम लेने वाले पवित्र हो गए तो आपकी शरण में रहकर अनुकूल भाव से आपका भजन करने वाले आपका नाम लेने वाले पतित जीव पावन क्यों नहीं हो जाए। नाम सबसे ऊंचा साधन, सबसे ऊंचा। भाई हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कलिकाल में ज्ञान योग कर्म योग सांख्य योग अष्टांग योग किसी भी निष्काम कर्म योग किसी भी प्रकार के वैदिक साधन की सिद्धि तब तक नहीं होगी जब तक अनन्य भाव से राम नाम हरि नाम कृष्ण नाम का आश्रय नहीं लिया जाए। नाम से विमुख होने पर कोई भी साधन आपका कल्याण नहीं कर पाएगा। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, भलो जो है पोछ जो है दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही सो अंत सब ही को कामरे, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निज नाम निज नाम। सब किया पर राम राम नहीं किया तो कुछ नहीं किया। अब कुछ भी नहीं किया केवल राम राम कर लिया तो सब कुछ हो गया, कुछ भी बाकी नहीं। अंत में भूल भटक के यहीं आना पड़ेगा। नाम से ही ज्ञान योग, नाम से ही कर्म योग, नाम से ही ध्यान योग, नाम से ही लय योग, नाम से ही नाद योग, नाम से ही हठ योग, नाम से ही राजयोग, नाम से ही समाधि योग, सब कुछ की सिद्धि केवल और केवल नाम से होगी होगी होगी, इसमें संदेह नहीं। नाम से विमुख होकर कोई सिद्धि आपको प्राप्त भई तो वो आपको पतन की ओर ले जाएगी, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की ओर ले जाएगी, आपको नरक की ओर भी ले जा सकती है। पर श्री राम नाम का जापक राम नाम का आश्रय लेने वाला उसका किसी भी अवस्था में कल्याण होने। एक कथा हम सुना देते, समय तो हो गया क्या कहें। एक दंडी सन्यासी थे, बाद में उन्होंने दंड विसर्जन कर दिया था। उनका एक हाथ कटा कट गया था, पहले नहीं कटा था, कोई दुर्घटना में उनका एक हाथ कट गया। गुस्सा बहुत था उनमें, यहाँ ही गुस्सा रखा रहता था नाक पे, दुबला पतला शरीर, पवित्र काने कुब्ज विप्रकुल का शरीर था, विद्वान थे। परम पूज्य स्वामी शरणानंद सरस्वती जी के पास वो आया जाया करते थे। वो स्वामी जी कहते थे कि स्वामी जी आप गुस्सा कम करो अपना। अब वो गुस्सा उनका एक प्रकार से कवच था, उसके कारण कोई उनके पास फटकता नहीं था जल्दी, हर बात पे नाराज हो जाए कौन उनसे झगड़ा करे। और बड़े विलक्षण थे महाराज, सन्यासी होकर भी वो एक हाथ कटा था, बायां हाथ कटा था, दाहिने हाथ से झाड़ू लगाते रहते, झाड़ू सफाई करते, और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम हारमोनियम से नहीं, ऐसे ही अपने ढंग से श्री राम जय और सेवा करते। और कोई साधन नहीं, शास्त्रों के अच्छे विद्वान थे, पर कहते थे हम पोथी तो छूते ही नहीं और केवल श्री राम जय राम जय जय राम करते। एक बार पानी बरस रहा था खूब जोर का, पर कहते थे हम पोथी तो छूते ही नहीं और केवल श्री राम जय राम जय जय राम करते। एक बार पानी बरस रहा था खूब जोर का, हम छोटे में हमने दंड विसर्जन कर दिया, हमारा हाथ कट गया था, अब किसी काम लायक नहीं रहे, नियम निर्वाह नहीं होता तो दंड मैंने विसर्जन कर दिया। तो हमने कहा कि आपको हम देखते हैं, आप स्वामी जी का आश्रम में आते हैं, कभी कभी आते थे, घूमते फिरते रहते थे, आप निरंतर श्री राम जय राम जय जय राम जपते हैं, इसके पीछे रहस्य क्या है? महाराज जी इतना सुनते ही उनकी आंख से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा कि बालक भगवान बड़े संस्कारी हो, कितनी अच्छी बात तुमने हमसे पूछी है और हमसे ये बात किसी ने नहीं पूछी, तो मैं तुम्हें आज अपने जीवन की अनुभूति सुनाता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले तंत्र मार्ग का साधक था और तंत्र मार्ग के साधना में बगुलामुखी की साधना मुझे सिद्ध थी, बगुलामुखी का सिद्ध उपासक था और मेरा मठ भी था मेरे पर। एक बार मैं भगवती बगुलामुखी की उपासना कर रहा था, अर्धरात्रि का समय था, पता नहीं क्या भूल हुई के मैंने देखा कि भगवती मेरी छाती पर चढ़ गई, अपने पैर से मेरी छाती दबा करके और मेरी जीभ को पकड़कर उन्होंने बाहर निकाल लिया हाथ से पकड़ के, और अरे दुष्ट, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर फिर सन्यास लेकर तंत्र साधना करता है, शत्रु नाश के मारण के प्रयोग करता है, आज मैं तेरे प्राण ले लूंगी। बोले मैं थर थर कांपने लग गया, अब मुंह से तो बोल नहीं सकता, तो मैंने मन ही मन कहा कि मां अब जो भूल हुई सो हुई, अब सन्यासी होकर जो तुम कहोगी सो ही करूंगा। ऐसा मन में आया कि तुम जो कहोगी सो ही करूंगा, तो बोले भगवती बोली अच्छा ये सोचता है कि जो कहोगी सो ही करूंगा, अब सब काम छोड़ केवल श्री राम जय राम जय जय राम कर, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। कहते बस ये बात मेरे कान में सुनाई पड़ी कि भगवती ने कहा श्री राम जय राम जय जय राम कर, तेरा सब काम छोड़ दे। बोले इसके बाद में घंटों बेहोश रहा, कई दिनों तक अस्वस्थ भी रहा, बाद में सब कुछ त्याग कर चेला चेली मठ मंदिर संपत्ति सब त्याग कर मैं पूर्ण विरक्त की तरह विचरण करता हूँ। मेरा कोई प्रारब्ध था, मेरा ये बांह कट गई, बस में एक्सीडेंट हो गया, उसमें मेरी ये बांह कट गई, पर मैं सुखी रहता हूँ। बंती में से मेरी किसी से नहीं है, क्रोध तो मुझे आ जाता है। स्वामी जी कहते क्रोध कम करो, पर कोई हमारे भजन में विक्षेप करता तब हमको क्रोध आता है, पीछे पड़ता तो गुस्सा आता है। तो उन्होंने कहा कि यह मेरे जीवन की अनुभूति है। तो हमने उनसे पूछा, स्वामी जी हमने कहा कि महाराज जी अब आपको कैसा लगता है? तो बोले मैं बहुत आनंद में हूं। कहते मैं गुस्सा नहीं करता हूं, मैं इसलिए गुस्सा का नाटक करता हूं कि लोग मेरे पास नहीं आते। और सब में प्रसिद्ध है कि स्वामी जी बहुत गुस्सा करते, पता नहीं क्या कह देंगे, हमारा कुछ बुरा हो जाएगा, कोई मेरे पास नहीं आता है। तो बोले इस गुस्सा के नाम से कोई मेरे पास आता नहीं है, मेरा खूब भजन बनता है, अब सेवा करता हूं और खूब राम राम करता हूं, मुझे बहुत आनंद है। ये एक संत की अनुभूति है। ये घटना संभवतः सन 1980 या 81 की होगी, 80 की होगी, जब उन्होंने ये घटना हमको सुनाई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यही बात कहते रहे, पतित पावन नाम बाम हूँ दाहिनो देव। जो बाम जो आपसे उल्टे हैं, विमुख हैं, उनके लिए भी आपसे तो जो उल्टे हैं पर आपका नाम उनके लिए सीधा है। शत्रु भाव से भी नाम लेते उनका भी उद्धार हो जाता है। दुनी ना दुसह दुख दूसन हरण, उनके असह्य पापों का दुखों का सबका नाश हो जाता है। किसी भी विधि से जो आपके पवित्र नाम का आश्रय ले लेते हैं, हे शील सिंधु, आप शील गुण के समुद्र हैं, आपसे ऊंची नीची बात कहने में शोभा नहीं है। अरे जिसमें शील गुण ना हो उसे कुछ भी कह लो, पर जो शील गुण का समुद्र है उससे ऊंची नीची बात कहने में शोभा नहीं है। तात्पर्य कहने का क्या है कि मैं इतना कह दिया और इससे ज्यादा क्या कहूं? ज्यादा कहूंगा तो शोभा होगी इसकी, ना मेरी शोभा है ना आपकी शोभा है। भगवान बोले कह तो दिया सब कुछ, कहते इससे ज्यादा क्या कहूं, कह दो, मन की मन में क्यों रखो, कह दो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे नाथ, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं, किस दीनहीन तुलसीदास के दुख को दूर करने वाले तो एकमात्र आप ही हैं, आपके चरण कमल ही हैं, आपकी शरणागति ही है। ऐसा हृदय से स्वीकार करके हे नाथ मैं आपके द्वार पर पड़ा हूँ, आपके चरणों की शरण में पड़ा हूँ, इसलिए दीन बंधु दूर किए दीन को ना दूसरी तरह। दीन बंधु दूर किए दीन को ना दूसरी जय जय। सीताराम चंद्र भगवान की जय। पंडित पावन श्री भगवन नाम महाराज की जय। गंगा महारानी की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।